สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์อย่างเช่นวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเทศกาลไหนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกก็พร้อมที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์ก็มาพบกันเรื่องของพระไตรปิฎกโดยเราก็จะมีการพรีเมียร์ก่อนในคืนวันศุกร์ทางแฟนเพจแล้วก็ที่เว็บไซต์donhaisok.fm โดยการพรีเมียร์ก็คือวันศุกร์ตอน 20:00 โดยที่เราพบกันในทุกวันเสาร์นี้ก็เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกอันนี้พระอาจารย์ขอไว้หลวงพ่อขอไว้เพื่อให้เราได้มาศึกษาที่เป็นรูปแบบแล้วก็ครบถ้วนก็ไปในแต่ละรายละเอียดไล่กันไปทีละข้อไปทีละบรรทัดผ่านไปทีละหน้าจบกันไปทีละเล่มวันนี้แหละเราจะได้จบเล่มแรกกันของเราสักทีหนึ่ง เจ้าค่ะเราก็กำลังอยู่ในหมวดของธรรมะ3ข้อถูกไหมเจ้าคะที่กันนิบาต ซึ่งวันนี้คิดว่าจะจบได้เราอยู่ในเล่มแรกคือคำว่าเล่มๆเนี่ยก็คือเป็นการระบบการเรียงพิมพ์แล้วซึ่งเป็นแบบสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ในสมัยก่อนนี่ก็เป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นใบลานซึ่งใบลานเนี่ยมันก็จะเป็นคัมภีร์เยอะแยะมากมายเลยความที่เป็นใบลานก็จะแยกเป็นนิกายเนาะนิกายคำว่านิกายเนี่ยหมายถึงกลุ่มก้อนหมวดหมู่โดยเอาเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมารวบรวมไว้ในหมวดที่ด้วยกันใกล้เคียงกันในที่นี้ก็หมายความว่าเอาเรื่องยาวๆมาไว้ด้วยกันเรียกว่าทีฆนิกายตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องที่มีการรวบรวมตามลำดับหมายเลขข้อภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น number listing คือเป็นข้อๆเราเรียกว่าเป็นอังคุตระนิกายโดยข้อที่รวบรวมกันนั้นก็มีเนื้อหาที่จัดเป็นหมวดหมู่ด้วยก็ไล่มาตั้งแต่ธรรมะที่มี1ข้อ2ข้อ3ข้อรวมอยู่ในเล่มแรกที่เราพูดคุยกันไปคือในเล่ม12ในเล่ม12วันนี้เราก็จะจบได้ในวันนี้คิดว่าเราจะสามารถพูดให้จบได้เอาล่ะเราก็มาเริ่มกันเลยลูกคุณใจ ดีเจ้าค่ะ ก็จะมีอยู่2หมวดนะในวันนี้จะมีอยู่2หมวดด้วยกันในวรรคแรกก็จะเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีหลายนัยยะกัมปะปะทะปะยานคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดที่แบบว่าเรื่องทั่วๆไปละเรื่องทั่วๆไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกันไปยังไงเขาก็มารวบรวมกันเอาไว้หนึ่งทีนี้เรื่องเกี่ยวกับมงคลเรื่องเกี่ยวกับนั้นนี้ตอนนี้เป็นเรื่องที่แบบอะไรๆก็มาจับใส่ไว้ปะยานทั่วๆไปอื่นๆต่างๆโอเคนะก็จะเริ่มที่ข้อ164ก็จะไปจบที่ข้อ184ในวันนี้ข้อ164ก็คือจะว่าด้วยธรรมะทั้งหมด10ข้อหมายถึง10คู่20ข้อแล้ว10คู่20ข้อซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกันเป็นคู่ตรงข้ามกันโดยพูดถึงธรรมะ10คู่เนี่ยที่ดีและไม่ดีนะท่านก็จะเริ่มจากไม่ดีแล้วก็ดีก่อน ค ือเป็นธรรมะ10คู่ที่เป็นไม่ดีและดีคู่กันจับคู่กันโดยบอกว่าทั้ง10คู่เนี่ยส่วนที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นประการที่แบบว่าตัวเองทำเองชักชวนให้ผู้อื่นทำที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองพอใจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้ง10ข้อนี้อันนี้เหมือนการถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกนี่คือหัวข้อที่พูดถึงว่าการนำตัวถูกไปฝังไว้ในนรก10ข้อ แต่ละข้อแต่ละข้อโอเคได้มี3นัยยะคือตัวเองทำชั่วนั่นเองชักชวนคนอื่นด้วยแล้วก็พอใจในการทำนั้น3ข้อทั้ง10ข้อนี ้ โอเค3ประเด็นทั้ง10ข้อนี้ส่วนในหัวข้อที่บอกว่าดำรงเหมือนกับว่าถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์โอเคก็คือ10ข้อแต่ในแต่ละข้อละข้อมี3ประเด็น3ประเด็นเหมือนกันก็คือทำความดี10ข้อนี้ตัวเองพอใจตัวเองทำเองความดีนั้นใช้ชวนให้คนอื่นทำความดีนั้นแล้วก็พอใจในการทำความดีนั้น ทำความดี โอเคค่ะอันนี้เราเข้าใจโครงสร้างเขาก่อนเดี๋ยวมาทบทวนอีกทีนึงแล้วไปในรายละเอียดว่า10คู่20ข้อเนี่ยคืออะไรโอเคนะท่านก็เริ่มตั้งแต่การฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์กับเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราฆ่าเองชักชวนให้คนอื่นฆ่าแล้วก็พอใจในการฆ่าอันนี้นำตัวไปเก็บไว้ในนรก โอเค ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ฆ่าเองแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นในการเว้นจากการฆ่าด้วยแล้วก็พอใจในการเว้นจากการฆ่าด้วยแบบนี้เหมือนนำตัวประดิษฐานไว้บนสวรรค ์เจ้าค่ะ โครงสร้างเป็นแบบนี ้อืมเจ้าค่ะ เรามาเฉพาะประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้ามีการตัวเองทำเองโอเคนะชักชวนให้คนอื่นทำทีนี้ระดับที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอว่า1ตัวเองทำเอง2คุณสั่งให้เขาทำตัวเองไม่ได้ทำใช่ไหมแต่คุณสั่งให้เขาทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม ค่ะ คุณได้รับผลด้วยเช่นพระเจ้าโกรภยะสั่งให้ลูกน้องไปให้ทานหรือพระเจ้าปยาสิสั่งให้นันทมนพไปให้ทานตัวเองไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นสั่งให้คนอื่นทำตัวเองก็ได้ด้วยยิ่งตัวเองทำยิ่งได้มาโอเคนะถัดมาอีกชักชวนให้คนอื่นก็ทำชักชวนให้คนอื่นอันนี้ปกติเป็น3ระดับที่จะไล่มาแต่ในที่นี้ที่บอกว่าสั่งให้เขาทำไม่มีก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นบางทีเราจะคิดว่านะถ้าอยู่ในหมวด4อาจจะมีก็ได้ เจ้าค่ะ แต่นี้เพิ่นอยู่ในหมวด3แล้วทำไมท่านไม่เอาหมวด3ที่เป็นการสั่งให้คนอื่นเขาทำเพราะว่าข้อต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สั่งให้คนอื่นทำไม่ได้เช่นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณสั่งให้เขามีสัมมาทิฏฐิบางทีไม่ได้เข้าใจไหม เจ้าค่ะเป็นเรื่องของการที่ต้องทำเอง ใช่ใช ่ เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าเป็นโครงสร้างแบบนี้มาทั้ง20ข้อนี้10คู่โอเคทีนี้เพราะฉะนั้นในข้อที่บอกว่าพอใจในการทำตัวเราเองพอใจในการทำก็หมายความว่าคุณอาจจะสั่งเขาก็ได้เราอาจจะอนุมานเอาในข้อนี้ก็ได้ โอเค นะทีนี้เรามาเจาะประเด็นในที่ว่าคุณฆ่าเองแล้วคุณชักชวนให้คนอื่นเขาฆ่าคือเราอาจจะไม่ได้ฆ่าเองเราอาจจะไม่ได้สั่งเขาแต่เราอาจจะชักชวนเขาฆ่าโอเคไหม okay. ซึ่งในรูปแบบการชักชวนคนให้ฆ่ามันมีหลายรูปแบบโอเคคำว่าชักชวนคนให้ฆ่าเนี่ยนะคุณใจเช่นบอกว่าอาจจะอยู่ในแผนการที่เขาวางเอาไว้โดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย mm. อันนี้ก็เป็นส่วนกระบวนการที่เราต้องได้มาแน ่ใช่ป่ะ หรือเราสร้างระบบมาสักระบบใดระบบหนึ่งแล้วในระบบนั้นมันต้องจบด้วยการฆ่าคุณที่อยู่ในระบบนั้นเนี่ยคุณก็เกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่ในระบบกฎหมายแล้วกฎหมายบอกว่าตรงนี้ให้ฆ่าเราก็พิจารณาตามข้อตระบทกฎหมายเราก็คือถือว่าเป็นผู้ชักชวนให้เขาฆ่ามีการฆ่ากันแต่มีส่วนด้วย มีส่วนในกระบวนการการฆ่านั้นด้วยถูกไหมคะ ใช่ใช่เขาเป็นว่าอยู่ในข้อที่ว่าชักชวนให้คนอื่นก็ทำ ใช่ค่ะ โอเคหรือแม้แต่ว่าการไปสร้างดีมานการบริโภคสิ่งมีชีวิตเป็นต้นเช่นว่าคุณไปซื้อไก่มาจากตลาดวันอังคารทุกวันมาเก็บตุนไว้ที่บ้าน ใช่ค่ะ คุณสร้างดีมานให้คนที่เขาจะต้องไปฆ่าไก่เนี่ยเขาทำ ใช่ไหม โดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นเรามีส่วนอยู่ในข้อพวกนี้ทีนี้เจตนาเนี่ยเป็นตัวนำถือว่าถ้าเรามีส่วนโดยที่เราเจตนาเราน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ย ความหนักหน่วงก็จะเบาบางมาก เจ้าค่ะ ก็เกิดมาที่เจตนาด้วยแต่ว่าเรามีส่วนแน่เพราะโทษในสังสารวัฏนี่มันยืดโยงกันไปหมดมันยืดโยงกันไปหมดเราก็จึงต้องระมัดระวังต้องมีสติอยู่ตลอดนี่นะ เจ้าค่ะอย่างนี้เหมือนที่เขาพูดใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบางทีเราไม่ได้ทำเองเนี่ยเราไม่ได้มีกรรมเองแต่ยังไงก็ตามมันก็มีเวรตามมาเหมือนกันนั่นคือส่วนที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงจรของการฆ่าหรือการเบียดเบียนคนอื่นตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีส่วน เจ้าค่ะ เช่นว่าคุณกินช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตเนี่ยก็ต้องมาปลูกจากโกโก้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วในกระบวนการปลูกโกโก้เนี่ยเขาต้องไปใช้แรงงานเด็กเขาก็ต้องมีการเบียดเบียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นภาระของบริษัทที่ว่าจะทำธุรกิจยังไงให้มันเอทิคอลให้มันไม่เบียดเบียนคน เ พื่อให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เขามีความสบายใจว่าโอ้ฉันได้ช่วยเหลือคนฉันไม่ได้เบียดเบียนคนไม่ได้มีส่วนในการกระทำแบบนี ้ พอถ้ายิ่งคุณใช้ในส่วนที่มันไม่ดีคุณก็เป็นการชักชวนเขาแต่ถ้าคุณใช้ในส่วนที่ดีใช่ไหมสินค้าประเภทนี้กาแฟแบรนด์นี้ช็อกโกแลตแบรนด์นี้เขาไม่มีการเบียดเบียนในกระบวนการสายการผลิตทั้งหมดเลยโอ้คุณเอามาโฆษณาได้ว่าเนี่ยไม่ได้ชักชวนให้คนฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เป็นต้น เจ ้ าค่ะ โอเคนะมันก็จะมีส่วนเพราะนั้นเราเลือกตัดสินใจเราเจตนานี้เราสำคัญ เจ้าค่ะ เจตนาในการที่จะไม่ชักชวนนี่เราสำคัญแต่ถ้าเราเลือกเฉพาะราคาอันนี้ถูกทั้งที่รู้ว่าเขาทำไม่ดีมีการเปลี่ยนใช่ป่ะอันนี้คุณก็มีเจตนาในการชักชวนเขาเพราะว่าด้วยราคาที่มันตึงดูดใจ เหมือนสนับสนุน สิน ค้านั้นๆด้วย อันนี้ใช่เลยเพราะว่าเป็นการชักชวนไปในตัวถ้าเรารู้อยู่แล้วเราแสดงว่าเรามีต้องมีเจตนาแน ่อืมเจ้าค่ะ นี่ทางบวกและทางลบคู่กันทางลบไปทางบวกคู่กัน เจ้าค่ะ โอเค ในข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่า คู่แรกใช่คู่แรกก็คือ164-165ตรงนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นก้อนเดียวรวมกันไปเลยนะแล้วก็จะค่อยอธิบายไปคือท่านผู้ฟังถ้าผมว่าเราไปเปิดดูตามหนังสือเปิดดูในหนังสือเนี่ยท่านก็จะเขียนแบบนี้แหละได้เรียนกันมาโดยที ่ เป็นหมวดเอาไว ้เจ้าค่ะ ที่พระอาจารย์มาสรุปให้ตอนแรกเพื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วเดี๋ยวไล่กันไปทีละข้อแล้วถ้ามีจุดไหนที่ต้องการจะแบบไฮไลท์ขึ้นมาอธิบายเพิ่มเติมก็จะไล่กันไป ได้เจ้าค่ะดีเลยเจ้าค่ะ โอเคถัดมาคู่ที่สองคู่แรกก็เป็นเรื่องการฆ่าใช่ไหมคู่ที่สองก็คือเรื่องการลักทรัพย์หรือการไม่ลักทรัพย์อ ัน น ี้ เราจะเห็นโครงสร้างนะการลักทรัพย์หมายถึงว่าตัวเองลักทรัพย์ด้วยชักชวนให้คนอื่นลักทรัพย์ด้วยแล้วก็พอใช้ในการลักทรัพย์ถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะต้องเหมือนกับถูกนำไปฝังไว้ในนรกตรงกันข้ามคู่ที่สองคือคู่ดีคือเว้นจากการลักทรัพย์ชักชวนคนอื่นให้งดเว้นแล้วก็พอใจในการงดเว้น เจ้าค่ะ คำว่าพอใจทั้งการฆ่าหรือการลักแล้วก็พอใจในการไม่ฆ่าไม่ลักเนี่ยคือตรงนี้ท่านเน้นมาในคุณธรรมเช่นบอกว่าเราก็จะมีคนที่เราไม่ชอบและคนที่เราชอบถูกไหม คะ ถ้าสมมติคนที่เราชอบแล้วเขาเกิดถูกลักทรัพย์ถูกฆ่าโอ้ยเราไม่ชอบความที่คนที่เราไม่ชอบคนที่เราชอบนั้นเขาถูกฆ่าถูกลักทรัพย ์โอเคใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบด้วยแหละไอ้การฆ่าและการลักทรัพย์โอเคนะ ทีนี้ กลับมาในคนที่เราไม่ชอบโอเคนะถ้าคนที่เราไม่ชอบแล้วเขาถูกลักทรัพย์คนที่เราไม่ชอบนั้นเขาตายถูกฆ่าเป็นต้นเรารู้สึกสะใจไหมถ้าเรารู้สึกดีว่าเขาถูกลักทรัพย์เข้าได้ทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ แสดงว่าเราพอใจในการลักทรัพย์นั้น เจ้าค่ะพอใจในการฆ่าคนที่เราไม่ชอบนั้น ใช่ใช่ ก็เป็นบาปเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะ บาปแน่นอน มีนรกเป็นที่หมายเจ้าค ่ ะ ใช่ถ้าผมว่าคนที่เราไม่ชอบแล้วเขาถูกลักทรัพย์โอ้ยเรารู้สึกไม่ดีกับเขาด้วยหมายถึงว่าเรารู้สึกไม่ดีกับการที่ถูกลักทรัพย์นั้นเรารู้สึกไม่ดีกับการฆ่านั้น เ ออนี่คือพอใจในการไม่ฆ่า และไม่ลักทรัพย ์ เจ้าคะ เรื่องบุคคลที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยเราต้องยกไว้เราจะยังไม่ชอบเขาเหมือนเดิมมาแหละอ่ะแม้แต่ถ้าเขาถูกฆ่าถูกทำร้ายเนี่ยมันไม่ดีนะ เจ้าค่ะ แล้วเราแสดงว่าเขาได้รับผลของกรรมอย่างใดหนึ่งเช่นว่าเป็นโรคภัยแค่เจ็บอย่างเงี้ยต่อให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะรู้สึกกรุณาเขาแบบเห็นอกเห็นใจเขาในความที่เขามีโรคภัยแค่เจ็บอย่างเงี้ยแต่เราไม่ชอบเขานะก็จะว่าจิตเราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะทำให้เราแยกแยะได้ เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นในคำว่าคุณธรรมนี่สำคัญเราเอาคุณธรรมเป็นหลักเราไม่ได้เอาบุคคลเป็นหลักบ ุ คคลอาจจะทำดีทำชั่วก็ธรรมดาเข้าใจป่ะเราอาจจะชอบเขาไม่ชอบเขาก็เป็นธรรมดาบางทีสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาทำดีเราควรจะพอใจในการที่เขาไม่ลักทรัพย์การที่เขาไม่ฆ่าเป็นต้นเขาทำดีนั้นเว้นนั้นถัดมาคือส่วนที่เป็นตะกี้อะไรอ่ะ164 165ใช่ไหม166 167แล้วต่อไปก็168อันนี้เรานับเป็น3แล้วกันนะ1 2 3มานะคู่ที่3ในวันนี้คู่ที่3คือพูดถึงกามเมื่อสักครู่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ต่อมาก็ประพฤติผิดในกามกามนี่หมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจในต่างๆหูจมูกลิ้นกายตัวเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามในที่ท่านจะเจาะหมายเอาการประพฤติผิดจารีตในเพศตรงข้ามเนี่ยประพฤติผิดจารีตตัวเองทำเองชักชวนให้คนอื่นก็ทำแล้วก็พอใจในการกระทำประพฤติผิดจารีตนั่นนะ ค่ะ อันนี้จะเป็นนรกส่วนที่ถ้าเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามชักชวนให้คนอื่นเว้นด้วยแต่เขาจะไปทำไม่ดีกันเฮ้ยเธออย่าทำเลยนะมันไม่ดีอย่างนี้นะแทนที่จะชวนถ้าชวนกันไปทำไม่ดีแต่ชวนกันอย่าไปทำชวนกันเลิกทำแล้วก็พอใจอย่าพอใจซึ่งในข้อนี้หมายความว่าต่อให้เราไม่ผิดศีลห้าเช่นเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้เพื่อผิดในการเป็นต้นถ้าเราพอใจเราพอใจในการกระทำนั้นแต่เรายังไม่ได้ทำคือเรายังไม่ได้ผิดกายวาจาในศีลห้าใช่ไหมแต่แค่เราพอใจในการที่อาจจะไปผิดนั้นแต่คุณยังไม่ได้กระทำเลยนะ แค่ใจพอใจ นั่นแหละคุณอาจจะยังไปตกนรกได้นี่สำคัญ เจ้าค่ะต้องระวังเลยดังนั้นต้องระวังสำรวมทั้งกายวาจาและใจของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องมันสำคัญตรงนี้ว่าคือถ้าใจเราเปิดคือใจมันจึงเป็นใหญ่ไงใจมันจึงเป็นประธานมันจึงสำคัญ เจ้าค่ะ ว่าถ้าเราจะต้องมีจิตน้อมไปว่าฉันจะผิดศีลก็ได้นะฉันจะบรรลุผิดในกามได้ช่องมันมีแน่ช่องมันมีแน่ช่องมันมีแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะไปตามได้แล้วพอผิดจริงๆด้วยกายวาจาต่อเนี่ยอันนี้ไปตกนรกแน่แค่คิดนี่ก็ผิดแล้วแค่คิดนี่ก็แบบว่าม ีนรกเป็นที่หมายแล้วใช่ไหมคะ เพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นจุดที่ว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นโสดาบันแล้วทำไมเขาถึงจะไม่ไปตกนรกได้เข้าใจไหมเพราะจิตเขาจะไม่พอใจในการที่จะผิดศีลได้เลยไงความพอใจที่จะฆ่าสัตว์ความพอใจในการที่จะประพฤติผิดในกามเนี่ยมันจะไม่มีเลย มันจะไม่มีอยู่เลยสำหรับโสดาบันเจ้าค่ะที่บรรลุแล้วเจ้าค่ะ ความพอใจเขาไม่มีในเมื่อใจเขาไม่ไปแล้วโอ้ยกายวาจาไม่ต้องพูดถึงท่านจึงใช้คำว่าจะไม่สามารถทำกรรมที่เมื่อทำแล้วจะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้เพราะจิตในช่องทางใจเขาไม่น้อมไป เรา ไม่นอนไปโอเคนี่คือกามเกี่ยวเรื่องของกามถัดมาคู่ที่4คู่ที่4ก็คือพูดเท็จนั่นเองตัวเองทำเองพูดเท็จชักชวนคนอื่นให้พูดเท็จพอใจในการพูดเท็จเช่นบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนเขารับสายอยู่ก็โกหกไปก่อนโกหกไปก่อนอย่างเงี้ยนะแม่โทรมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคือท่านผู้ฟังรายการธรรมารรุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วโอเคเนา ะ อาจจะไม่ได้ต้องโกหกแม่แล้วอาจจะหมายถึงว่าถ้ายังเด็กๆอยู่เงี้ยอาจจะต้องแบบว่าได้โกหกแม่เนี่ยถ้าแบบให้โกหกไปก่อนอย่างเงี้ยนะอันนี้ไปนรกไม่ดีจะทำแต่ถ้าในคู่ตรงข้ามโทรมาเฮ้ยทำไงเราอยู่ที่บอกความจริงแม่ไปเลยอย่างเงี้ย อ ันนี้คือชักชวนให้เขาทำดีชักชวนให้เขาเว้นจากการพูดเท็จอันนี้สิ่งจะดี ไม่โกหกด้วยชักชวนให้เขาไม่พูดโกหกด้วยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง แล้วก็ชื่นชอบที่จะไม่ประพฤติในด้านการโกหกเจ้าค่ะ ในข้อนี้ยังหมายถึงอีกว่า ถ้าเกิดเราเห็นคนที่เขาทำเราก็จะไม่พอใจตรงนี้ต้องระวังคำว่าพอใจไม่พอใจหมายความว่าถ้าคุณเห็นคนที่เขาฆ่าสัตว์คุณเห็นคนที่เขาประพฤติผิดในกรรมคุณเห็นคนที่เขาพูดเท็จอย่างนี้เป็นต้น โกหกใช่ค่ะ เราไม่ใช่ไม่พอใจในคนที่เขาทำนั้นเช่นแบบหลายๆคนเนี่ยพอเห็นข่าวฆ่าข่มขืนอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็บอกว่าต้องโทษประหารชีวิต จี๊ดขึ้นมาเลยนะเจ้าค่ะ จี๊ดขึ้นมาเลย เ แสดงว่าโอเคแน่นอนว่าคุณไม่พอใจในการประพฤติผิดในกามแต่ทำไมคุณมาพอใจในการฆ่าล่ะ เข้า ใจไหมถ้าเราพอใจคิดว่าเอ้ยต้องประหารชีวิตเท่านั้นแสดงว่าคุณพอใจในการฆ่าแต่คุณไม่พอใจในการประพฤติผิดในกามก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละ คือ บริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สิ้นเชิงข้อนี้ดีแต่ข้อนั้นไม่ได้ คือ ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คือข้อที่ดีก็มีข้อที่ไม่ดังไม่ได้ก็ ม ีถ้าเราจะเอาคะแนนให้เต็มเราก็ควรจะเอาเก็บคะแนนนั้นด้วยเก็บคะแนนนี้ด้วย เ ราไม่พอใจในการประพฤติผิดในกามในขณะเดียวกันเราก็ควรไม่พอใจในการฆ่าด้วยเข้าใจไหมเราต้องแยบคายในข้อนี ้ค่ะต้องระวังเลยอันนี้จะมีตัวอย่างให้เห็นนะเจ้าค่ะอาจารย์เช่นอาจจะมีการฆ่าข่มขืนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเราดูในข่าวเนี่ยคุมผู้ต้องหาไปทำแผนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนก็จะโมโหไปลุมประชาทันแบบนี้เจ้าก็ต้องระวังเหมือนกันนะเจ้าค่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ หรือว่าด่าใครด้วยคำหยาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ใน สถานที่แบบนั้นเนี่ยเอาคุณไม่พอใจในการฆ่าเพราะเขาฆ่าใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่คุณไม่พอใจในการพูดคำหยาบซึ่งนี่คือข้อต่อไปพอดีการพูดเท็จแล้วก็พูดคำหยาบคู่ที่ห้าวันนี ้ ค ือการพูดขอไปคู่ที่ห้าเนาะสลับกันก็ได้เพราะว่าคู่ที่ห้านี่เป็นการพูดส่อเสียดแต่จริงการพูดคำหยาบนี่เป็นข้อที่หกสลับกันก็ได้ฮะแล้วก็การพูดคำหยาบมาก่อนการพูดคำหยาบก็คือการพูดให้เขาสะเทือนใจการพูดเขาสะเทือนใจหรือพูดให้มันเจ็บใจคือจะพูดอย่างให้มันเจ็บใจ มันเจ็บจี๊ด แบบว่าเอาหอกทิ่มเขาที่หัวใจเขาทิ่มแทนด้วยหอกคือปากนี่นี่คือลักษณะของการพูดให้เจ็บใจซึ่งอาจจะเป็นคำหยาบก็ได้อาจจะเป็นคำแบบไม่หยาบคือใช้ภาษารูปแบบที่สุภาพแต่ว่ากรีดพูดเรื่องอดีตที่แขวะเขาขึ้นมาหรือยกอะไรที่มันแบบสมมุติแล้วก็แบบเปรียบเทียบแล้วก็แบบทิ่มแทงนี่น ะ พูดไม่ดีนี่คือการพูดคำหยาบ ถือเป็นคำหยาบนะเจ้าค่ะที่ทำแบบนี้ ใช่ต่อให้รูปภาษาสระสลวยก็ตาม เจ้าค่ะ คือมีคนแต่งกลอนด่ากันอย่างเงี้ยนะ อยู่ที่เนื้อหานะเจ้าค่ะกับความตั้งใจว่าจะให้เขาเป็นยังไง เจตนาสำคัญ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พอใจในเรื่องไม่ดีหรือว่าเราไม่พอใจในเรื่องไม่ดีใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เราก็อย่าไปทำไม่ดีในข้อใดข้อหนึ่งอื่นนั้นเอง เจ้าค่ะ อาจจะไม่ใช่อันนี้แต่อาจจะเป็นอันอื่นเราก็ต้องระวังก็ต้องระวังในคู่ที่ว่า5นี่ก็คือไม่พูดคำหยาบเองด้วยไม่ชักชวนให้คนอื่นพูดคำหยาบด้วยแล้วก็ไม่พอใจในการพูดคำหยาบเองด้วย ค่ะ นี่คือหมายถึงคู่ดีใช่ไหมถ้าส่วนที่ไม่ดีก็คือตัวเองพูดคำหยาบเองชักชวนคนอื่นให้พูดคำหยาบแล้วก็พอใจในการพูดคำหยาบโอเค ค ือบางทีคนตัวเองไม่พูดเองแต่ใช้ลูกน้องไปมันค่าเท่ากันน่ะนะมันก็ไม่ดีพอกัน ช่วยไปด่าแทนหน่อย ใช่ป่ะตัวเองแบบว่าเหมือนลักษณะที่ว่าบางทีมีการเมืองในบริษัทอย่างเงี้ยนะมีการเมืองในกลุ่มก้อนนี ่ เราต้องรักษาฟอร์มของตัวเองอยู่ต้นใช่ไหม จะ มีใต้น้ำสร้างกลุ่มนั้นทำกลุ่มนี้สั่งการอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยลักษณะการที่แบบว่าเป็นผู้บัญชาการอยู่เบื้องหลังแล้วก็เธอสั่งไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนี้คือชักชวนพอใจในการทำไม่ดีอยู่คืออาจจะไม่ทำเองแต่ชักชวนคนอื่นทำมันก็ไม่ดีเหมือนกัน เจ้าค่ะ ถ้าส่วนไม่ดีก็คือเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรก เจ้าค่ะ ถ้าส่วนดีก็คือเหมือนถูกนำไปประดิษฐ์สถานไว ้สถาน บนสวรรค์ใช่ เจ้าค่ะ ต่อมาก็คู่ที่หกพูดโกหกใช่ไหม โกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดเจ้าค่ะ พูดส่อเสียดเนี่ยหมายถึงการพูดสับสอการพูดสับสอเนี่ยหมายถึงการพูดให้แตกแยกกันคำว่าส่อเสียดเนี่ยไม่ได้หมายถึงพูดให้เจ็บใจพูดให้เจ็บใจเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของคำหยาบ คำพูดให้เจ็บใจคำพูดให้ทิ่มแทงคำพูดให้ออกจากสมาธินี่คือคำหยาบแต่ถ้าพูดแล้วเขาแตกกันนี่คือลักษณะคำพูดส่อเสียดคือปิสุณวาทต่อใจความหมายนี้ซึ่งอาจจะเป็นความจริงก็ได้เห็นไหมความจริงเป็นคำสัตย์โอเคนะแต่ถ้าพูดแล้วเขาจะแตกกันเนี่ย แตกแยกกัน นั่นเป็นคำส่อเสียด จ้ะค่ะ ด้วยเจตนานี้นะนั่นจะเป็นคำส่อเสียดแต่ฉันพูดคำจริงนะก็นี่ไงมันยังซ้อนกันอยู่เรื่องวาจา เจ้าค่ะ เอาอย่างน้อยเอาถ้าเป็นศีลห้าคุณก็ให้ได้ข้อที่จริงก็แล้วกันอ่ะแต่แม้ถ้าจะเอาละเอียดขึ้นไปคุณก็เอาให้ได้ข้อที่ไม่แตกกันด้วย เจ้าค่ะ เห็นไหมซึ่งอันเนี้ยการลงข่าวก็ตามการพูดคุยก็ตามเนี่ยมันทั้งนั้นอ่ะคุณเดชใจเข้าใจไหมถ้าระวังแต่ว่าฉันพูดความจริงฉันพูดความจริงไม่แต่แบบความจริงบางอย่างมันกระเทือนใจเขามันก็จะหยาบความจริงบางอย่างทำให้เขาแตกกันมันก็จะส่อเสียด เจ้าค่ะ เห็นไหมความจริงบางอย่างพูดไม่ถูกเวลามันก็เพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ สามอีกครั้งนึงนะเราคิดว่าเราพูดความจริงใช่ป่ ะ แต่พูดผิดเวลาไม่สมควรแก่เวลาเวลานี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ถึงแม้จริงก็ตามอ่ะนั่นเพ้อเจ้อเราคิดว่าเราจะพูดความจริงแต่พอพูดแล้วเขาสะเทือนใจความจริงนั้นแหละเดินกลายไปผิดข้อคำหยาบก็ทำให้เขาเสื่อมใจหรือว่าเราชอบพูดความจริงอยู่ฉันตั้งใจว่าฉันพูดความจริงแต่พอพูดไปแล้วเขาเกิดแตกกันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนั่นก็เป็นคำส่อเสีย คือผิดเต็มๆในทางศาสนาพูดของเรานะเจ้าคะพูดศาสนานี้การพูดแบบนี้นี่ก็ต้องระวังอย่างมากเลยฟังมาถึงตรงนี้สำหรับท่านที่ประพฤติอย่างนั้นอยู่หลายๆคนในหลายๆวงการซึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าวงการไหนที่พูดอย่างนี้เยอะนะเจ้าคะก็คงจะน่าจะระวังตัวยิ่งขึ้นเพราะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มันมีผิดบาปทั้งนั้นถูกไหมเจ้าคะ ใช่คือจะไม่ต้องเอาวงการเหนือวงการศาสนานี่แหละคุณดูใ จ วงการศาสนาสมมติถ้าพระราษฎรไปบุญเทศใช่ปะแล้วพูดแล้วก็แบบว่าพูดไม่ดีกับกลุ่มนั้นกลุ่มที่แบบว่าวัดนั้นสำนักนั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ พระมหาไพบูลย์เองเนี่ยต่อให้คำพูดนั้นจริงก็ตามก็จะกลายเป็นคนที่พูดส่อเสียดเหมือนแล้วถ้ากลุ่มคนที่เขาพอใจกับกลุ่มนั้นมาได้ยินเขาก็จะเสือนใจคำพูดของเราก็กลายเป็นคำพูดหยาบ เ สียดแทงจิตใจก็ด้วยก็ไม่ดี เพรา ะฉะนั้นการเทศเองเนี่ยคือมีเรื่องมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วคุณในใจว่าลักษณะคำพูดที่ว่าโต้กันว่าคำเนี่ยท่านมาพูดก่อนจริงๆมันควรจะอยู่หลังคำหลังท่านเอามาก่อนมันไม่ถูก เจ้าค่ะ จะถูกไงท่านแก้ลองมาดูนี่คำพูดแบบทะเลาะกันนี่ เจ้าค่ะ บางทีก็จริงทั้งคู่ล่ะต่างคนก็ต่างยกเครื่องมาอ้างก็จะยกข้อมาอ้างมีที่มาที่ไปอันนี้อ้างนี้อันนี้อ้างนั้นการอ้างนั้นก็ถูกด้วยมีหลักฐานที่อ้างอิงก็ใช่ไหมแต่ไม่ถูกเวลาพูดแล้วทะเลาะกันก็ส่อเสียดใช่ไหมมันจึงไม่มันไม่สมควรไม่เป็นจริงมันคือไม่เกิดประโยชน์non useful คือไม่เกิดประโยชน์แล้วก็งั้นก็ไม่ควรพูดแล้วต่อให้จริงต่อให้มีที่อ้างอิงถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันมันก็ไม่ควรพูด เจ้าค่ะ แต่ว่าอะไรที่พูดแล้วคนจะสมัครสมานสามัคคีกัน ควรจะพูด ควรจะพูดแล้วควรพอใจในสิ่งนั้นด้วยชักชวนคนอื่นให้ทำแบบนั้นด้วย เจ้าค่ะ พูดแล้วจะให้เกิดความปลับปลื้มใจ เจ้าค ่ ะ เช่นพระอาจารย์จะชักชวนให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยแสดงความขอบคุณกับคนรอบตัวเราเช่นถ้าคุณมีภรรยาถ้าคุณเป็นภรรยาคุณก็พูดขอบคุณสามีถ้าคุณเป็นสามีคุณก็พูดขอบคุณภรรยาคุณเป็นลูกคุณก็พูดขอบคุณพ่อแม่คุณเป็นพ่อแม่คุณก็พูดขอบคุณลูกพูดให้เขาแบบ ชื่นใจ ชื่นใจซาบซึ้งใจพูดอย่างเงี้ยมันก็สามัคคีกัน มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆนะเจ้าค่ะ แน่นอนเลยแน่นอนเลย เจ้าค ่ ะ ชักชวนให้คนอื่นเขาทำแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะ เป็นสิ่งที่ควรทำคนเรามันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งนั้นทุกคนโอเคนะ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะแบบเอาแต่ข้อไม่ดีเขามาพูดมาด่ามาว่ามาติ ม ันเหม็นมันอยู่ที่ปากเรา ใช่ ไหมอ่า แต่ถ้าความดีเขามีเราเอามายกย่องหอมมันอยู่ที่ปากเรา ใช่ใช่ค่ะโยมชอบใจจังเลยที่พระอาจารย์พูดแบบนี้ทำให้หลายๆคนที่พยายามพูดยุยงปลุกปั่นอยู่ในสังคมขณะนี้ก็ต้องพึงสังวรเยอะๆเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยมีนรกเป็นที่หมายเอาไว้ละว ่ าจะต ้ องตกนรกนะเจ้าค่ะ เก็บไว้ที่นั่นอ่ะทีนี้ในทุกระดับเลยคุณใจหมายความว่าในครอบครัวพี่น้องในครอบครัวในหมู่บ้านในบริษัทในหน่วยงานในแผนกของเราใช่ไหมยิ่งใหญ่ขึ้นไปกับในระบบการเมืองในระบบระดับประเทศเนี่ยเราต้องมีเจตนาแบบนี้มีความคิดแบบนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งมันดีแน่นอนอยู่ที่ไหนดีแน่นอนมันก็จะคิดว่าเฮ้ยพูดไปตรงๆคือแบบพูดคำจริงมันบางทีมันบอกไม่ได้หมดก็ถูกยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องระวังหมดอ่ะทั้งคำจริงคำส่อเสียดคำหยาบคำเพ้อเจ้อซึ่งข้อต่อไปคือคำพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ นี่จะเป็นคู่ที่7คำพูดเพ้อเจ้อในลักษณะของการพูดเพ้อเจ้อก็หมายความว่าพูดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่สมควรแก่เวลาเพราะนั้นต้องมี3อย่างประกอบกัน เจ้าค่ะ เวลาเกิดประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แล้วมันมีหลักฐานที่อ้างอิงไหม ค่ะค่ะ คำพูดบางอย่างจริงมีที่อ้างอิงด้วยแต่มันไม่เกิดประโยชน ์ไม่ถูกเวลาด้วยที่จะพูดใช่ไหมเจ้าค่ะ ต่อให้เวลานั้นคนพูดได้เป็นเวลาที่เขาเชื่อเชิญให้คุณกล่าวทำแต่ว่าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ควรพูดเป็นคำพูดฟั่นเฟ้อเย่นเย้อ เพ้อเจ้อไปเรื่อยใช่ไหมเจ้าค่ะ เขาเรียกว่าสมัยนี้เขามีศัพท์คุณใจเขาเรียกว่าอะไร verbal salad เลยเจ้าค่ะ คำพูดที่แบบโปรยประโยชน์ทิ้งเสียโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเข้าใจคำนี้ที่ทำไมคุณถึงไม่ควรพูดก็อยู่เงียบๆกันทำไมเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรที่แบบเป็นคำพูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเนี่ยคำพูดเราไม่ศักดิ์สิทธิ ์เจ้าค่ะ ต่อให้พูดพันคำมีประโยชน์แค่คำเดียวเนี่ยโอ้ยไอ้ที่999ที่เหลือเนี่ยไม่มีประโยชน์โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเข้าใจไหมงั้นแล้วเขาจะไปฟังตรงไหนอ่ะคนฟังก็จะงงก็จะคิดว่าเหมาทั้งหมดว่ามันไม่ดีแต่คนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเลยไม่ค่อยพูดอะไรเลยพูดมาคำเดียวหรือสองคำโอ้โหมันซาบซึ้งมีคุณค่าน่าจับใจควรจดจำนี่พูดน้อยๆนี่มันดีกว่า อันนั้นดีกว่านะเจ้าค่ะอันนี้โยมเห็นด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆอย่างรายการธรรมารัปรุณเนี่ยมีชั่วโมงหนึ่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนมี30นาทีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีชั่วโมงหนึ่ง ครึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นชั่วโมงน ึงใช่ตอนแรกๆเนี่ยพระอาจารย์ก็แบบว่าเราจะเอาอะไรมาพูดเว้ยเราจะเอาอะไรมาใส่อะไรมาใส่ถ้าเราแบบว่าเอาแต่น้ำมาใส่เนื้อหามันน้อยเป็น verbal สลัดมีแต่ filler เนี่ยมันก็จะไม่ work ก็ต้องปรับปรุงคอนเทนต์เปลี่ยนแปลงนั่นนี่ให้มันมีเนื้อหาใส่เข้าไปเพื่อมันแบบว่าเต็มเวลาแล้วก ็น่าสนใจมีประโยชน ์น่าจะมีประโยชน์ไม่เป็นโปรยประโยชน์ทิ้งเสียแล้วก็ตามเวลานั้นตามเวลาที่มีแล้วก็วันละครั้งตามการไม่มีประโยชน์ด้วยมีเที่ยงอะไรอย่างด้วยนี่ก็จึงแบบมีจัดรายการนี้ขึ้นมาทางสวทก็ให้การสนับสนุนอย่างเงี้ย จัดมา11ปีเต็มแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ขึ้นปีที่11ปีนี้ใช่ เจ้าค่ะ ในที่เราไปกี่ข้อแล้ว7ข้อแล้วกาย3 7ข้อแล้วเจ้าค่ะ วาจา4เนี่ยเป็น7แล้ว เจ้าค่ะ ต่อไปอีกก็เป็นเรื่องของใจสามแล้วกาย3วาจา4และกายอีก3 กาย3มีอะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์คะ ความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งก ็ ใช้คำว่าอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเราเพ่งเล็งเองชักชวนให้คนอื่นเพ่งเล็งพอใช้ในการเพ่งเล็ง เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่เพ่งเล็งเองไม่ชักชวนให้คนอื่นเพ่งเล็งหรือชักชวนให้เขาไม่เพ่งเล็งแล้วก็ตัวเองพอใจในการไม่เพ่งเล็งก็คือจะไปคนละที ่ แต่ลักษณะความเพ่งเล็งเนี่ยหมายถึงทรัพย์ของใครเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์นั้นของเขาม าเป็นของเรา ใช่ใช่ค่ะคนหนึ่งก็จะไม่ได้ทำเช่นสมมติถ้าเราเป็นหัวขโมยแล้วก็โอ้โหกระเป๋านี่ใบละล้านแหมน่าโชคจริงๆก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยดูกระเป๋าไว้นั่นสิอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือชักชวนให้เขาเพ่งเล็ง ค ่ะโหจริงนะเนี่ยมันมีใบละล้านพอชักชวนให้เขาเพ่งเล็งปุ๊บคือคุณก็ไม่ดี2ต ่อค่ะ คุณไม่ใช่ต่อเดียว2ต่อแล้วตัวเองด้วยความพอใจนั้นยังเก็บไปคิดว่าจะขโมยยังไงวางแผนยังไงพูดท้ายให้เขาเจ็บใจยังไงอันนี้ก็พอใจในการเพ่งเล็งอีกอันนี้ก็ไม่ดีโอเคนะ ติดเต็มๆ3ข้อเลยนะเจ้าค่ะ โอ้3เด้ง เจ้าค่ะ ชวนความไม่เพ่งเล็งเช่นว่าถ้ามีเพื่อนเขาบอกสมมติเราถูกเขาสะกิดเฮ้ยดูนั่นดิกระเป๋าเขาใบละล้านเราก็สะกิดมันกลับเฮ้ยอย่าไปดูมันไม่ดีอย่าไปเพ่งเล็งนี่เราชักชวนให้เขาไม่เพ่งเล็ง เข้าใจไห มมันอยู่ที่ว่าใครชวนใครถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วเขาจะชักชวนให้เราไม่ดีเนี่ยเราต้องชักชวนให้เขาไปดี ชักชวนให้เขากลับมาเป็นคนดีถูกไหมเจ้าคะถ้าเขาไม่ดีจะ ถูกต้องถ้าเราชักชวนแล้วคือบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ครั้งเดียว2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาชวนเราไปไม่ดีบ่อยๆเราควรจะต้องพิจารณาว่าเราจะคบกับเขาดีไหมแต่ถ้าเขาชักชวนให้เราไม่ดีไปสัก 2-3 ครั้งแล้วเราก็ชักชวนให้อย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ดีแล้วเขากลับได้เราควรคบเขา เ พราะเราชักชวนให้เขาในการทำไม่ดีโอเคนะในการทำดีหรือการไม่ทำไม่ดีแล้วเขาเปลี่ยนแปลงได้คนที่เป็นกัลยาณมิตรได้ใช ่ค่ะ คือจะลำพังเพียงแค่ว่าเขาชักชวนเราไปไม่ดีแล้วเราก็เลยเลิกคบเขาซะเสียอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาดู ใช่ค่ะใช้เวลาดูศึกษากันนิดนึงถูกไหมเจ้าคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงมาดีขึ้นได้ไหมตามที่เราแนะนำนะเจ้าคะ ซึ่งความเพ่งเล็งเนี่ยมันเป็นลักษณะของทางใจโอเคไหนเราจะรู้ได้ก็ด้วยกายวาจาด้วยกายวาจาอันนี้คือข้อที่8ส่วนข้อที่9คือความพยาบาทถ้า1ตัวเองมีจิตพยาบาทคือพวกนี้จะไปตกนรกหรือถูกนำตัวเก็บไว้ในนรกยังไม่ตกตอนนี้แต่นำตัวเข้าเก็บไว้แล้วประตูนรกนี่เปิดไว้แล้วหลุมนี่รอไว้แล้ว1พยาบาทมีตัวเองทำมีเองมีจิตพยาบาท2ชักชวนให้คนอื่นมีจิตพยาบาท3พอใจในการมีจิตพยาบาทชักชวนให้คนอื่นมีจิตพยาบาทเนี่ยเช่นบ้างมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวาจาหมายว่าสิ่งใดพูดมาแล้วให้คนที่ฟังเนี่ยเขาแตกจากฝ่ายนู้นคำว่าแตกกันเนี่ยหมายถึงกว้างๆนะแต่ในลักษณะคำที่พูดว่าแตกกันเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่ให้พยาบาทไม่พอใจเขาคำว่าแตกกันเนี่ยที่ในข้อที่ว่าพูดส่อเสียดเนี่ยอาจจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างอื่นที่พอฟังแล้วเขาอาจจะไม่โกรธก็ได้คนฟังแต่ว่าจะทำให้เขาแตกกับฝ่ายนู้นเช่นสมมติเขาสัญญากันว่าจะทำอย่างนี้แต่พอไปบอกเขาว่าเขาไม่ทำเขาก็เลยจะแตกจากฝ่ายนู้นแต่เขาอาจจะยังไม่โกรธแต่ในข้อเจาะจงมาที่นี้จิตพยาบาทนี่คือชักชวนให้เขาโกรธเลยหรือพูดเรื่องที่จะให้เขาโกรธด้วยไม่พอใจด้วยเกิดพยาบาทด้วยในคนนั้นซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องแตกกันด้วยหรืออาจจะยังไม่แตกกันแต่ว่าเริ่มที่จะร้าวด้วยความพยาบาทนี ้ ก็จะมาตกในข้อที่พูดหมายถึงชักชวนให้คนมีจิตพยาบาทแล้วก็พอใจในการที่มีจิตพยาบาท ใช่ค่ะ ถัดมาคู่ที่เป็นบวกก็คือตัวเองมีจิตไม่พยาบาทใช่ไหมชักชวนคนมีจิตให้ไม่พยาบาทแล้วก็พูดแล้วก็เป็นผู้ที่พอใจในการมีจิตไม่พยาบาทเขามาชักชวนให้มีคนมีจิตไม่พยาบาทเช่นถ้าเขามาชักชวนเราพยาบาทแล้วเราก็ควรชักชวนให้เขาอย่าพยาบาทเช่นถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยไม่ดีเลยไม่พอใจเลยหมอนี่ทำไมมันทำอย่างนี้กับฉันอย่างนี้เป็นต้นกำลังพยาบาทอยู่ปุดๆเลยโอเคนะเราควรจะชักชวนให้เขาอย่ามีจิตพยาบาทเช่นพูดยังไงเขาเย็นลงควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะไปใส่ไฟมากขึ้นใช่นี่ฉันก็เห็นทำกับคนนั้นเหมือนกันอย่างนี้ อ ันนี้คือชักชวนให้เขามีพยาบาทมากขึ้นใช่ไหมไม่ดี แต่ เราควรชักชวนให้เขาอย่าพยาบาทจริงไม่จริงอาจจะจริงก็ได้ที่เขาทำไม่ดีนั้นแต่ควรจะชักชวนให้เขามีจิตไม่พยาบาทซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องโกหกหรือว่าคุณต้องพูดให้คนนั้นเขาถูกขึ้นมาแก้ไขแทนเขานั้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องจิตใจของคนนั้น ใช่ค่ะ เช่นอาจจะชวนกันไปกินอะไรไปเราไปออกกำลังกายกันให้เขาหลุดออกจาก วงจรแห่งความพย า บาทนั้น ความคิดพยาบาท ใช่ใช ่ค่ะไม่ใช่ไปเติมไฟให้เขาใหญ่เลยเขายิ่งโมโหอาฆาตพยาบาทคนมากขึ้นไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ ไม่ควรทำอย่างนั้นอันนี้คือคู่ที่9คู่ที่10คือเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิถ้าตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นมีมิจฉาทิฏฐิด้วยพอจะในความมีมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยอันนี้ตกนรกลักษณะของมิจฉาทิฏฐิเช่นความงมงายเป็นต้นความงมงายความงมงายความแบบเชื่อไม่มีเหตุผลไม่มีมีศรัทธาอยู่แต่ไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยความที่ไม่มีปัญญาแล้วเชื่อนี่คือความงมงายไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเชื่อนี่คือความงมงายแล้วเราก็เลยชักชวนเขาอีกว่าสมมตินะคุณจะใช่ว่าคุณถูมืออย่างนี้แล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะเราพวกเครื่องรางของขลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างเพียงนั้นด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นลักษณะงมงายโอเคนะคือคำว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยหมายถึงว่าคือเราจะมีรูปหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้คือไม่งมงายโอเคป่ะแต่ลักษณะงมงายเข้าข่ายคือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคือวัตถโกตูหละมงคลที่ไม่ถูกก็คือคิดว่าสิ่งนี้มันจะแบบประทานพรเป็นของวิเศษที่จะแบบเนรมิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้ความเข้าใจแบบนี้คลาดเคลื่อนงมงายแล้วเราก็แบบว่าเที่ยวพูดอธิบายให้คุณเห็นเนี่ยมีอันนี้สองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะพูดขึ้นมาคือชักชวนให้คนหนึ่งเขางมงายชักชวนให้คนหนึ่งเขามีมิจฉาทิฏฐินั่นเองแล้วถ้าเราพอใจในการมีมิจฉาทิฏฐินั่นหมายความว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นคือเราเข้าใจไปเองว่ามันเป็นจริงอย่างเงี้ยนะคือคุณก็พอใจในสิ่งนั้นมีฉันทะแล้วก็มีความเพียรทำต่อไปมันก็จะไม่ถูก จ้ะค่ะ ลักษณะตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิก็ไปมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยหมายถึงความที่มีประกอบด้วยปัญญาซึ่งสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาเอาสัมมาทิฏฐิดีกว่าซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่เป็นโลกิยะหมายถึงไงหมายถึงสัมมาทิฏฐิชนิดที่อยู่ในระดับเกี่ยวข้องกับโลกยังทำให้มีการเกิดใหม่แล้วก็ยังประกอบด้วยอยู่อาสวะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นเหนือโลกเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คือโลกุตระ จ้าค่ะ ต่างกันยังไงต่างกันเช่นตรงที่ว่าความเชื่อว่าทานมีการให้ผลของทานพ่อมีแม่มีสัตว์ประเภทอื่นที่ผุดเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้ามีความเชื่อนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น จ้าค่ะ ที่ยังอยู่ในโลกอยู่ Mm-hmm. แต่สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกคือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอริยสัจสี่ก็จะก้าวข้ามผ่านเข้าถึงนิพพานได ้ mm-hmm. ทีนี้ตัวเราเองคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยบางทียังไม่สมบูรณ์เต็มที่คือนะส่วนที่มีมิจฉาทิฏฐิเราก็มีคนที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นต้นแม้แต่โสดาบันเองก็ตามส่วนที่ยังมีทิฏฐิไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าส่วนที่ทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องที่ละไปได้แล้วมากเลยนี่คือสักกายทิฏฐินี่คุณละไปได้แล้วท่านสนบันเห็นไหมสักกายทิฏฐินี่คุณละได้แต่มิจฉาทิฏฐิยังละไม่ได้หมดส่วนหลักๆสำคัญคือสักกายทิฏฐินี่คุณละได้แล้วมีอยู่อีกอื่นอีกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยซึ่งเราพอใจในการมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บมักเราเดินตามทางใช่ไหมองค์ประกอบนี้มิจฉาทิฏฐินั้นที่มีอยู่ก็ค่อยลดลงเราทำเองเราชักชวนให้คนอื่นทำเป็นกระบวนการมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยลดลงตรงข้ามก็จริงคือหมายถึงว่าคนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิในข้ออื่นๆอยู่แล้วก็ดันใส่ใจไปในสิ่งนั้นมากๆมิจฉาทิฏฐินั้นก็เพิ่มขึ้นได้ลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนคือเวลาที่คนใดคนหนึ่งเขามีมิจฉาทิฏฐิเช่นความเห็นไม่ถูกต้องอย่างนี้นะแล้วเราพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจอะไรนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะนี่คือชักชวนให้เขาไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิชักชวนให้เขามีสัมมาทิฏฐิอันนี้คือข้อที่สิบ ข้อที่10ในวันนี ้เพราะฉะนั ้นในส่วน20คู่20ข้อนี้คือ20คู่ทั้งหมด10ข้อนี้ก็คือตั้งแต่ในหัวข้อที่ตัวเลขคือ164ถึง183มันก็20ข้อพอดี20ข้อพอดี อ ันนี้ในหมวดที่7ยังมีหมวดนึงนะอีกหมวดที่7ซึ่งก็คือเรื่องของกาย3วาจา4มโน3ในทางกุศลในทางอกุศลก่อนแล้วก็ในทางกุศล ศลจะค่ะ ในแต่ละข้อละข้อทั้ง10ข้อนี้แต่ละข้าง2ข้างมีรายละเอียด3อย่าง3อย่าง3อย่างคือตัวเองทำเองเชิญชวนให้คุณทำแล้วก็พอใจในการทำสิ่งนั้น ในการที่จะทำแบบนั้นเจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเป็นข้างอกุศลก็ไปนรกเปิดทางไว้เตรียมลงไว้แต่ถ้าในทางกุศลก็คือเปิดทางไว้เตรียมวิมานเอาไว้ไปสู่สวรรค์ เป็นสวรรค์แน่นะคะใ ช่แล้วรายละเอียดข้อนี้คือถ้าเราแบบรูดๆข้ามๆนะคุณเดมรูดดูมือถือกันเนี่ยก็รูดกันอย่างนี ้ ดูปื้ดๆเนี่ย ผ่านไป ผ่านไปเนี่ยมันจะไม่ละเอียดรอบคอบบางข้อเราก็ข้ามๆมันก็จะไม่ดีเราก็จึงบอกว่าคือถึงแม้พระอาจารย์พูดมาสี่สิบกว่านาทีมันก็ยังมีรายละเอียดข้ออื่นที่คิดว่าท่านผู้ฟังไปอ่านเองไล่ไปทีละข้อเนี่ยความคิดการประมวลผลของเรามันจะ ดีขึ้นแม่นยำขึ้นนะคะ มันจะถูกสะกิดขึ้นมามันจะทำให้เราเข้าใจอ๋อประเด็นนี้ประเด็นนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการอ่านเองการที่เราพิจารณาใครควรไปมันก็จะได้ด้วยแล้วก็ค่อยๆทำไปช้าๆก็ได้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ค่อยๆทำไปช้าๆมันก็จะรู้เรื่องขึ้นมาได ้ใช่ค่ะ ถัดมาเมื่อสักครู่คือ164ถึง183ต่อไปก็ข้อ184แล้วข้อสุดท้ายของติกานิบาตพูดถึงบุคคลควรเจริญธรรมะ3ประการในเพื่อรู้ยิ่งราคะนั่นหมายอะไรอะไรธรรมะ3ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะคือธรรมะท่านใช้คำว่าสุญญตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างเอาหัวข้อก่อนนะ2นิมิตะสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตสามสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนาสมาธิที่ไม่มีความตั้งปรารถนาสามอย่างนี้เจริญแล้วจะรู้ยิ่งราคะแล้วก็ยังมีสามอย่างที่ว่าเจริญแล้วจะรู้ยิ่งราคะคือสมาธิที่มีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่เพียงวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารโอเคเดี๋ยวเราไล่อธิบายกันไปทีละข้อในทั้ง6ข้อนี ้จบ แล้วสุญญตาสมาธิคือสมาธิที่เห็นความว่างข้อนี้หมายความว่าสมาธิเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นยังไงนะเช่นว่าถ้าเรามีความคิดความคิดที่ไม่มีกามเว้นจากกามไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนมีอยู่นั่นน่ะเป็นสมาธิได้หรือในสมาธินั้นมีปีติมีสุขมีองค์ประกอบอื่นแล้วมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยความที่มีอยู่มันยังไม่ใช่ว่างแต่สมาธิชนิดที่เป็นเห็นความว่างคือแทนที่เราจะเอาไปใส่ใจในจุดที่มันมีเราไปใส่ใจในจุดที่มันว่างจะพูดยังไงคุณตั้งใจอย่างเช่นว่าเราจะอย่างนี้ก็ได้ไหมว่าเราดูน้ำเต็มแก้วหรือเห็นน้ำครึ่งแก้วถ้าคุณเห็นน้ำส่วนที่ว่างในคือคุณเพ่งตรงนั้นถ้าคุณเห็นส่วนที่มีคือคุณเพ่งตรงที่มันมีหรือเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ของในภาชนะคุณใส่ลูกแก้วใส่อะไรต่างๆไว้เรายังมีช่องว่างอยู่ตรงไหนเท่าไหร่เราดูตรงนั้นเราไม่ได้ดูตรงที่มีเราดูตรงที่มันไม่มีตรงที่ว่างคือช่องว่างระหว่างสิ่งของอ่ะถ้าพูดอย่างนี้นะมีของสิ่งต่างๆแล้วดูตรงสังเกตตรงจุดที่เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งของเราก็จะตรงนี้คือเพ่งมาในความว่างเพ่งมาในจุดตรงนั้นรวมความว่างๆเหล่านั้นเนี่ยโดยใช้สมาธิแบบนี้โดยเพ่งมาจุดที่ว่างๆเนี่ยรวมกันเข้ามานี่นี่คือสุญญตาสมาธิคือนี่พระอาจารย์อธิบายตามประสบการณ์ของตัวเองเนาะ หมายความว่าถ้าอย่างเช่นว่าเรานึกพุทโธพุทโธแล้วเราก็ใช้พุทโธในการที่จะให้มันมีสมาธิทีนี้เราไม่เอาเราให้มันว่างลงไปความที่ว่างลงไปเนี่ยคือสมาธิที่เราเพ่งเอาตรงความว่างเพ่งเอาจุดที่มันไม่มีอะไรคือสุญญตาสมาธิซึ่งมันก็คือสมาธิที่ไม่มีนิมิตนั่นเองนิมิตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตซึ่งถ้าเราไปพูดถึงในถ้าเรามาจำไม่ผิดในนวะกานิบาตในถึงหมวด9ธรรมะหมวด9จะมีคำอธิบายของท่านพระอานนท์อยู่ที่พูดถึงสมาธิที่ชนิดที่ไม่มีนิมิตถัดมาอีกในข้อที่3คือสมาธิที่ไม่มีความตั้งปรารถนาตั้งปรารถนานี่หมายถึงว่าคุณจะต้องอธิษฐานในการที่จะเข้าสมาธิเช่นคุณจะเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4คนที่จะอธิษฐานในการที่ฉันจะทำชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยคุณไม่ต้องตั้งความปรารถนานี้ไม่ต้องตั้งอธิษฐานเอาไว ้ สมาธิหลายๆอย่างนะคุณเฉยที่ว่าเขาจะต้องอธิษฐานก่อนที่จะเข้าได้โดยช่วงยิ่งในอรูปฌานในอรูปฌานคุณต้องอธิษฐานก่อนแล้วถึงจะทำจิตแบบนี้มันนี่มันถึงจะเข้าได้ให้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นให้มันเป็นตามธรรมชาติของมันไป ใช่ค่ะอธิษฐานก็คือขอให้ได้สมาธิชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่คำว่าขอนี่หมายถึงน้อมจิตไปเพื่อให้เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะก็ไม่ต้องทำตรงนั้น ไม่ต้องทำตรงนั้นใช่ใช่ เจ้าค่ะปล่อยไปเป็นธรรมชาติเวลาเข้าสมาธินะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องแล้วไงนะมันยังไงนะหัวข้อนี้คุณจะรู้ยิ่งซึ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งซึ่งราคะสำคัญมากคำนี ้หมายความว่าอะไรเจ้าคะ คือราคะหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจ เจ้าค่ะ ถ้าคุณจะเอาอ่ะคุณต้องการเนี่ยนั่นแหละคือราคะ เจ้าค่ะ เช่นฉันต้องการได้สมาธิแค่ชั้นนี้นั่นๆๆมันมีราคะอยู ่เจ้าค่ะมีความหวัง เขาเรียกว่าราคานุสัยหรือรูปราคะหรืออรูปราคะซึ่งเป็นสังโยชน์ละเอียดเนี่ยคุณใจสังโยชน์ละเอียด เจ้าค่ะ สังโยชน์ที่เบื้องสูง5ขั้นน่ะ1ใน2ใน3อย่างนั้นน่ะ2ใน5อย่างนั้นก็คือรูปราคะกับอรูปราคะ เจ้าค่ะ ให้พวกเราน้อมใจว่าฉันอยากเข้าสมาธิขั้นนี้ปุ๊บนั่นรูปราคะเปล่าถ้าเป็นสมาธิชั้นรูปหรือฉันอยากเข้าอรูปขั้นนั้นนั่นอรูปราคะทันที เ นี่ยคือคุณตั้งความปรารถนาไว้คุณพยายามเพ่งให้มันได้ให้มันมีความที่คุณจะต้องได้ฉันจะต้องมีนั่นน่ะม ัน มีเศษเสี้ยวส่วนของราคาอยู ่ค่ะคือยังมีความอยากที่จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อยู่นะเจ้าค่ะ เขาเรียกว่ารูปราคะหรืออรูปราคะ รูปราคะ ใช่ใช่ถ้ามาอีก3ข้อหนึ่งก็คือสมาธิที่มีวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารหมายถึงความคิดนั่นเองความคิดชนิดที่เป็นกว้างๆไปเช่นเราคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องโน้นนี่คือวิตกเช่นเราคิดว่าจะไปให้ทานที่วัดนั้นเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาเลี้ยงคนชราที่บ้านพักคนชรานี้เราจะไปต่อบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าที่นั่นแล้วก็จะไปปล่อยปลาด้วยอย่างนี้เป็นต้นคุณคิดจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วก็เรื่องโน้นนี่คือวิตกส่วนก็คิดในรายละเอียดว่าพอไปถึงที่ปล่อยปลาแล้วนะฉันจะไปเอาปลาประเภทนี้มาทำรายละเอียดลงไปคิดเรื่องลงไปนี่คือวิจารณ ์ มีวิตกมีวิจารณ์โอเคนะสมาธิแบบนี้มีก็คือสมาธิชนิดที่มีความคิดนั่นเองบางคนจะคิดว่าสมาธิที่มีคือความคิดทั้งหมดเนี่ยทำให้จิตฉันไม่เป็นสมาธิไม่ใช่นะไม่ใช่ ใช่ค ่ ะ อันนั้นไม่ถูกต้องเพราะถ้าเราเหมามันเราจะมึนเราก็จะคิดว่าโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้เลยทั้งที่คุณก็คิดเรื่องแต่ดีๆนั่นแหละเราคิดว่าเราจะไปหาพ่อแม่คิดถึงคุณงามความดีของมารดาบิดาเอานั้นคิดดีแล้วเนี่ยแต่พอคิดถึงคนอื่นปุ๊บเราคิดว่าเราคิดเรื่องอดีตเราคิดเรื่องอนาคตมันก็จะเป็นการไม่ดีนั่นไม่ใช่โอเคเราต้องรู้ยิ่งคำว่ารู้ยิ่งเนี่ยหมายถึงฝึกไอ้ตรงนี้ให้มันดีปุ๊บเนี่ยเราจะฉลาดในความคิดของตัวเราเองเพราะในข้อที่2คือมีแต่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์และในข้อที่3คือไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารณ์นี่คือกระบวนการในการฝึกอยู่แล้วไว้คุณฉลาดทันความคิดของตัวเองว่ามันขึ้นมามันดับไปมีเป็นยังไงแล้วมันมาปุ๊บเราจิตเข้าไปน้อมปุ๊บอย่างเช่นว่ามีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยความคิดมาใช่ไหมวิตกใช่ป่ะมีวิตกปุ๊บแล้วเราไม่ตามมันไปแต่ว่าเราไปในรายละเอียดเนี่ย เนี่ยคือไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ ์ใช่ค่ะ นี่คือลักษณะที่พอเราดูปุ๊บเราถอนออกมาปุ๊บมันก็จะไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ได ้ ถอนออกมาในลักษณะที่ว่าเราตั้งสติไว้ ใช่ค่ะ นี่ก็คือข้อสุดท้ายในเป็นแบบ6ข้อหมายถึงว่า3 3คือ2ข้อเนาะในวรรคสุดท้ายนี้เป็นแบบเบ็ดเสร็จทั่วไป อัน นี้ก็คือจบในหมวดของติกนิบาตแล้ววันนี้ เจ้าค่ะ เรียบร้อย โอเคเจ้าค่ะดีจังเลยในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ต่อในเรื่องของ หมวด4 หมวด4เ จ้าค่ะจตุกนิบาตใช่จตุกนิบาต เรียบร้อยสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้มาชี้แจงแสดงธรรมเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังโดยทั้งหมดละในธรรมะหมวดธรรมะ3ข้อคือเริ่มกันมาได้2ปีกว่าแล้วนะคะคือธรรมะ1ข้อ2ข้อและก็3ข้อจบลงในค่ำคืนของวันเสาร์วันนี้พอสัปดาห์หน้าเสาร์หน้าเราก็จะได้ฟังธรรมะ4ข้อกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราสติปัญญาทางพระไตรปิฎกของเราเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถือเป็นเรื่องดีอย่างมากเลยน่าเสียดายที่เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้าขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าพ่อ สาธุเจ้าค่ะ